سوره شورى درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا كسان جوين والمن دونه بغير دالان أولياء الله حفيظ عليهم نور مددگاران اللہ تعالی نگاہ باندے پدی باندے وما انت علیہم بوکیل او نے تو پدی باندے ذمہ دار. سنگا چھ پا مکی آیات کے ددے خبر ذکر شو چھ پرشتے بخن غواڑی دا غچا دا پارا چھ پس مکہ کی دی. نو مقصد تا چھ دلتو زجر ورکی پا شرک باندے چې بخانه غواړي او که یو سړی شرک کوي نو دا دې نه وایي، بلکې الله تبارک وتعالی د ده په عمل باندې هغه حفاظت کوونکی دی، هغه ته د هر چا پته ده. نو څوک دا فکر ونه کړي چې ګنې مشرک شرک کوي او د پرشتو دوا د هغه دپاره امه شامله ده، نه. چې چا بغیر د الله نه نور کار سازان ونیول، الله تبارک وتعالی وایي د دې د عمل ما سره ریکارډ پروت دی، ما سره حفاظت کې پروت دی. او دارنګې دې خبرې ته هم اشاره شوه چې الله تبارک وتعالی نگاهبان دی او د حساب کتاب دپاره تفوس کوونکی دی. او مبلغ ته د دې خبرې ذکر وشو چې ته په دې باندې ذمه دار نه، آخوا د دې سره د حساب کتاب هغه د چا کار دی؟ هغه الله تبارک وتعالی کار دی. ستا کار صرف رسولی او خلکو ته د شرک د خطرې نه د بچ کېدو دپاره د الله تبارک وتعالی د توحید دعوت ورکول دی. آخوا منل نه منل هغه د مبلغ د بیان کوونکي د پیغمبر یا د بل چا ذمہ داری نه ده، هغه الله تبارک وتعالی ته پرېږده. که چا دا دعوت ونه منو، الله تبارک وتعالی ام حفاظت کوونکی دی. او که چا دا دعوت منلی دی، ام د الله نه پټ نه دی. هر یو ته به د خپل عمل مطابق چې په دنیا کې څه کړي د هغې جزا او د هغې سزا به الله تبارک وتعالی ورکوي. وکذلک اوحینا الیک، هم دغه رنګې وحی وکړه منګه تا ته قرآنن د قرآن چې د لستو کتاب دی عربین په واضح ژبه کې. لتنذر ام القرا، دې دپاره چې ویری هغه مور د کلو. ومن حولها، چې کیر چاپیره د دین دی ټوله دنیا. وتنذر یوم الجمع، او ویری ته دا هغه ورځې د جمع کولو نه لا ریب پی، چې نشته د شک په هغې کې. فریق فی الجنة وفریق فی الصغیر، یو ډله به په جنت کې وي او بله ډله به په اور کې وي. الله تبارک وتعالی چې څنګه د پیغمبر نه نفی وکړه چې ته د چا د ایمان راوړلو او یا د ایمان د نه راوړلو د هغې ذمه داري هغه په تا باندې نشته. موږ تا ته کتاب درولیږو، او دا داسې کتاب دی چې په دې کې زمونږ د طرف نه د دې دپاره واضح دلایل او واضح بیان شوی دی. او دا د دې دپاره دی چې اول مخاطبین د دې قرآن څوکو مکی والا، چې اول ته د دې مکی والا دې ته ام القرا ځکه وایي چې د تمامې دنیا خلک مکی ته راغونډیږي د حج په دوران باندې. نو یو دا چې ام القرا د تمام کلو مور چې ده، دارنګي زمکه هم د دینا مرکز دی د زمکې، او کم سیس چې مرکزی هغې ته چې کم دی نسبت د وصولو او دارنګي د مور کیږي. نو د دې وجې نه دا ام القرا چې مکه ده، چې دې خلک ته ویری او د دې نه ګیر چاپیره چې ټوله دنیا ده، ځکه چې د نبی علیه السلام پیغمبري د تمام دنیا د پاره وه. نو ځکه ومن حولها، چې د کعبې نه ګیر چاپیره څومره دنیا ده، چې هغه تستا دا دعوت ورسی او تیارولو کې دا غینا او هغه دا چې په تمام دنیا کې د نبی علی السلام هغه دعوت وسوګوري کنه منګه جام غونې خلک یو نن ناس یو د الله تبارک وتعالى د کتاب درس او تدریس کو ها دا د پیغمبر هغه را رسونه وا چې هغه دنیا ته د الله تبارک وتعالى په امداد سره دا دین را ورسو او بیا دا هغه په دنیا کې ها خلق تا صحابه رضوان الله اجمعین او صحابه رضوان الله اجمعین په درفه د قران او د الله د دین هغه خدمت روان دي نو دا تمام دنیا تا چې ته یار ورکه د څه شي نه به یار ورکه یاره دا هغه سیز نه چې سبب د الله تبارک وتعالى په حضور کې ټول جمع کیږي نو چې کله یو سړی سره د دې خبري سوچ او فکر پیدا شي چې یاره ما نه به سوال کیږي زبه دا غي جواب کوم آیا ما د جواب د پاره سکړي ما د جواب د پاره سکړي دي هغه جواب د الله تبارک وتعالى په حضور کې زمونږه استاسو ریکارډ شوی او حتی دا چې مونږه مخکې ولستل چې د بدن هغه اعضاء هغه به په التګوایي کې په انسان باندې یعنی هر یو سیس پر ریکارډ باندې پروت دی نو دا غیر وځي د جمع کېدونه چې پاره کې به هر سړی تا بیا د خپل عمل نامې مطابق چې څه عمل نامه د په دنیا کې کړی هغه عمل نامه به ورته ملاویږي نو د عمل نامو د پاره دوه قسمه خلک دی یو هغه چې خسته عمل نامه ده نو خسته عمل نامې والا به په جنت کې او هغه چې هغه د بدی او د کفر او د شرک عمل نامه ده اغه خلق په پور کینو پرمای فریقون فل جنته یو ډله با په جنت کی وی او بل ډله با پور کی وی نو تورته د دې خبره ذکر وکا چې اوس آیا دغه خلق چې دا دوه قسمونه ډلې دي سوچ پکار دی چې هر یو سړی په خپل ځان سره سوچو کی ز په کومه ډله کې کېدل غواړم سوچ سمج الله تبارک وتعالى ورکړي دی او ور سره انتظام د خودنی کړی دی انتظام د قران کریم کړی دی هغه په دنیا کې الله تبارک وتعالى د خلکو د عقیده او د عمل لپاره دا الله تبارک وتعالى تول ګرځولې دی چې په دې قران بزان تلې او چې کله په دې قران دې ځان اوتلو نو اوس ګوره کچره د قران منون کې خو ته د پریکت جنت والا نه او که د قران نه انکار کوونکې نو ته د پریک د جهنم والا نه نو څومره موږ لا پکار دي چې د قران د پاره موږ خدمت وکړو منډه تړلو وو په خپل عزت کو بلته یو خو او د دې درسونه او د دې معنی د عمل کولو د پاره منډه تړلو وو او د دې د پاره کوشش وکړو چې څنګه ځان بچ کوم چې دغه نور مسلمانان الله تبارک وتعالى د جهنم نه بچ کی او د جنت والے جوړ شي نو دا د قران اغه تعلیمات او ارشادات دي چې په کار دي چې د قران په دې تعلیماتو باندې چې تاسو د کمی ډلې نه کیږي ها نو ستا خوخه ده ولو شاء الله کچری خوخه وي د الله تبارک وتعالى لجعلهم امه واحده نو ګرځول به دی لره ټولګي یو ولكن يدخل من يشاء لكن داخله هغه چاله ری چې خوخه شي په رحمتي په خپل مهربانای کې په خپل رحمت کې والظالمون او ظالمان چې دي ما لهم من ولي ولا نصير نبوي دي لرا معاون او نه د دې امدادي الله تبارک وتعالى خدا قدرتو چې منګه ټول یو په توحید باندې جوړ کړی وي او مجبور کړی وي لیکن د الله تبارک وتعالى مشیت او د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې کوم حکم دی هغه حکم مطابق چې یو د الله تبارک وتعالى د طرفنا د رحمت او د مهربانی او دویم د الله د غضب صفت چې الله تبارک وتعالى اغه ناکار خلق له عذاب ور کوي نو د دې دواړو صفاتونو اظهار الله تبارک وتعالى کول غختل چې زما چې کم رحمت ته چې هغه ته کم خلک غاړه کیږي نو زبې د خپل رحمت په دننه کم، او کم خلک چې زما د رحمت نه تختی هغه وزه د خپل هغه صفات چې د الله تبارک وتعالى عذاب ورکولی زباغي عذاب ته دننه کم، او بیا داسې عذاب چې هغه ځای کې نه د چا بیا معاون کیدی شي او نه د چا امدادي کیدی شي. نو که معاون او مددگار جوړای نو یو الله تبارک وتعالى د ځان له جوړ کا چې هغه ټول کارونه ستا برابر شي، ټول کارونه دې برابرې، هغه الله ته غاړه کېده چې هغه هر څه برابرې، ټول کارونه برابرې. ام اتخذوا من دونه اولیاء، آیا ونیول دی بغیر د الله نور مددګاران؟ فالله نو الله تعالی چې دی هو الولی دے دے معاون، و هو یحیی الموتا و دا اللہ چی دے جندی کئی مڑی، و هو علی کل شیئن قدیر او دا اللہ پار یوشیز باندے قدرت لرن کی دے، زجر ورکی پا شرک باندے چی بغیر دا اللہ ننور مددگاران نیوے. نو تا تا پتہ نیشتے چی آغا اللہ تبارک و تعالی معاون دے چی آغا بس باپ دے مڑو مڑ بدن کے ساوا چی او بیرت بے جندی کئی، نو هغه قدرت والا ذات چې ستا دا خاورې شوی بدن هغه به ژوندی کوي، نو هغه ذات ته پرېښودی دو او تا بل چا ته معاون او خپل امدادي ووی بغیر د الله نه، دې بل څوک د الله غوندې مددګاران راونیول. وهو علی کل شیء قدیر، الله تعالی پار یو شیز باندې قدرت لرونکی دی. کته وایي چې یاره مړی به څنګه ژوندی کی؟ الله وایي دا زما د قدرت نه بهر نه ده، زما قدرت او زما طاقت دا پار یو سیز باندې د فاسه دی. و مختلفتم فيه من شيء، او آغا چې خلاف کوئی تاسو پای کې من شيء د سمسلینا د سسیزنا، فحکمه الى الله، نو لټوي پیسله داغي الله تعالی سکا، یعنی کتاب د الله تعالی کې. ذالکم الله ربی، دا ستاسو الله چې دی ربی رب زما دی، علی توکلتو په دې الله باندې زه ځان سپارم، ویلی انیب او دی الله ته زرا ګرځما. څنګه چې موږ ویلو چې په صورت کې درې اعتراضونه دي او د هغې جوابونه کوي، نو دلته دویم اعتراض او د هغې لومبه جواب د دوی متراس کوي په دې آیات نمبر لسم کې. هغه دا چې هغه چې خلاف کوي تاسو په هغه کې د مسلې نه، نو لټوي پیسله داغه د الله تعالی په کتاب کې. او هغه اعتراض د دې دویم چې کومو هغه اعتراض یې سو چې عام کتابونه ستانه خلاف دي، نو د دې پنځه جوابونه کېدل. د دې ځای نه لومبه جواب شروع شو، لومبه جواب هغه دا دی چې تاسو خلاف کوئ د کومې مسلې نه چې کومه مسله زه تاسو ته بیانوم، راځئ چې د هغې مسلې څه شی وګورو، چې د هغې دپاره فیصله د الله په کتاب کې وګورو چې د الله د کتاب څه فیصله ده. نو دغه زما الله تبارک وتعالی دی چې فیصله هغه څه صادر کړې ده او کم کتاب یې را لېږلی دی، او دا رنگی پا دی کتاب بانی با پیسه لکو. ولی دا زما دا اللہ تبارک و تعالی زما دا رب دا طرف نا کتاب دے، او چی زما دا رب دا طرف نا کتاب دے نو پا دی کتاب با پیسه لکو، او دی اللہ تا بزان سپارو او دی اللہ تا برا گرزو. ولی تا سنو گو رئی چی سنگ آبادے کڑے دے پاتر السماوات والارد، ناشنا پیدا کون کے دا اسمانو او دا زمک دے، مخ کے حس قسم لا مثل نو دا سی ذات اغا زما رب دے، اغا تز زان سپارم چی اغا دا اگورا سمر غٹ عبادی کری دی، دنیا تا اگورا اللہ پا کسی سا پیدا کری دی زمکی تا اگورا، او دا رنگی چی زمان دا علم نپس مک کی اسم سمر سی زون بہر دی اللہ تبارک و تعالی پا دی کی دن نچی سا پیدا کری دی، او دا رنگی دا پاس اگورا چې د الله تبارک وتعالى نعمتونه راوالي او شمیري شمیرل نشي، بې شمیره نعمتونه د الله تبارک وتعالى. او دا رنگ د اسمانونو آبادو ته وګوره، الله تبارک وتعالى داسې ذات ته غته ځان سپارم، او داسې ذات ته چې نور دلایل پیش کوي، جعل لكم من انفسكم غرزولي دي استاوز دو پارا دي نفسون استاسونا ازواجا جوڑي ومن الانعام او دي سارونا ازواجا جوڑي يزرعوكم فيه پیدا کئی تاسو بده حالت کئی ليس كمثله شيء نشته دي پمثل دا اللہ تعالی بانه اسیس وهو السميع البصير او دا اللہ اريدون کے لدون کے دے آغا اللہ تبارک و تعالی چزمک آسمانون پیدا کرد نشنا نو دا دے سمثل نو بیاستا او گورا نفس تا او گورا ستا نقشہ نوا ستا نمونہ نوا ستا ماڈل نو اللہ تبارک و تعالی تا پیدا کرد او تلا سو چتا دا چا سر آرام مندو او ستا دا خوشالای دا پارا اللہ تبارک و تعالی پا تاسو کی جوڑے پیدا کرے الگ جزوان شی مور اپلارے الگ خوشحالی کی چواد اولو کی ویر جوڑا اولو پیدا کرو چی دا نسل او زمانگا نسل چی کم دینو آغا ہمیشہ موجودی او دارنگ نسل دا دنا زیادی گی او دارنگ دا خزی او دا خاون پا منز کے اللہ تبارک و تعالی چی کم رحمت او کم امین او محبت گرزو لے دے او دارنگ اللہ تبارک و تعالی تاسو جوڑے پیدا کرے او ور سرا او گو رسار وو تا چپاغی کی جوڑے پیدا کرے داغی نتا سمر پیدی اخلی او ستاوز دا پار سمر پاغی کی دا سی اللہ تبارک و تعالی تا ما زان سپار لے دے نو تاسو ام دے اللہ تا زان سپارے چی سکن منے پکار دی چی دے اللہ تا زان سپارے دے اللہ تا راو گرزے دا دے اللہ پا کتاب مانے پیسل رازے چوکو یزرعوکم فیہ پیدا کئی تاسو پا دے حالت کے دادا اللہ خوخلا چی ہاں تاسو پیدا کرے او دارنگی فرمائی لیسا کمثلہ شیئن نشت دے پا مثل دا اللہ بانی سسیز نو داغا دا اللہ کمثل وے نو داغی مثل پشان بسنو نو دا اللہ پشان بسنگشی نو دا سر نا دا اللہ تعالی مثل شتے نا نو دا اللہ پشان مثل بسنگشی وہو السمیع البصیر او دا اللہ اوریدن کے لیدن کے دے لہو مقالید السماوات والارد دے اللہ سکا چابیانی دا اسمانو او دزمکی دی یبسطر رزق لمن یشاء فراہ کئی کولاوی رزق چال ریچ خوخشی ویقدر او پاندازا کئی کمی انہو دا اللہ تعالی چھ دے بکل شیئن علی پار یوشیز باندے فو دے اللہ تبارک و تعالی چ سنگا دلائل مخ کی د دې ذکر کړو چې پیدا کون کی د اسمان نو د زمک زین نو فدې کې تصرف د چار چلی چا بیا نی وای ما سره د دې چا بیا نی زما سره کړي او چې چا سره چا بیا نی خلق اغا د خزانه خزانچی غنی چې د سره د خزانه چا بیا نی دي نو د زمک یو د اسمانو د خزانو چا بیا نی چا سره کړي اللہ تبارک تعالی علم غیب پدے کی چہ چا تا پتہ نہ لگی ددی چا بیانے دے چا سکدی دا اللہ تعالی سکدی نو آغا اللہ تبارک و تعالی چہ سمر کولا اول دے چا دے پار غواڑی اگر زک ور پرا ہکئی او دے چا دے پار چ پاندازہ کئی اگے پاندازہ کئی او دا اللہ تبارک و تعالی سرد دینا پار شیز بانے پو دے چہ سوک سمرا پ دنیا کے ولا زور کم او دنیا کے اللہ کافر لوم ورکی او دارنگی مومن مسلمان لوم ورکی دنیا ورکڑو رزق خوراک کپڑا جامہ دارنگی مال او دولت دا اللہ تبارک و تعالیٰ پو دنیا کی مسلمان لوم ورکی او کافر لوم ورکی او دمر قدر کار دے چکی او سڑے دا کفر پا حالت کی دنیا لڑ نکو دا دنیا ٹولا منگا تاو گی ناستو آغسر دا دنیا پنزوش پیتاو یا اتیا کالا دا طول دنیا دا آغسر کوا وچه سبا پا عذاب عذاب علوشی او تا پا دنیا کی لوگی تیری کڑی او تا اللہ غا باغی چوت دننا کی پیماندارای ہوئی منگ کم یو با منگا خوش قسمت گنو دنیا کی چپش پیتاو یا کالا دا مزی جوان تیر کڑی ہو او ال تا ہمیشہ دا عذاب کیشی او دل تا منگا تا دا تکلیف وقت ایر کرے او ال تا اللہ تبارک و تعالی نیامت تدن نکی نمونگ بچا تا خوش قسمت وائیو آغا چا تا چی دا خیرت کامیابی ہو نو دنیا دا وارو وارو سیزونا دا وارو وارو مشکلات دا پدی مگنوی چکنی اللہ منگا خوخ نیو الله په دې باندې امتحان کوي کمال دل در کوي او کاجزی در باندې راولیوم الله په دې کې امتحان زمنګ کوي چا یې موږ په دې امتحان کې د الله تبارک وتعالى د دې نعمتونو شکریا ادا کو نو موږ به کامیاب شو او کنا شکر وکړو موږ به ناکام شو. نو دا سوچ کول پکار دی, دا سوچ نه دی کول پکار چې مال یې لګرا کړ زی بده شم او چاله ورکړه ډیر هغه خیشي نه. د دنیا تقسیم داسې نه دی او دا الله په هر شیز باندې پوه دی, د هر چا په حالت باندې الله تبارک وتعالى پوه دی چې څنګه تقسیم هغه کوي. هغه علیم ذات وګڼه ته په دې کې ګوتې مو وا د الله تبارک وتعالى په تقسیم کې چرال روسیان ای وای چې یاره خلک برابرول غواړو او کمیونست خلک چې وای مونږ ټول خلک دی یو بل سره یو برابري. الله تبارک وتعالى وی ظالم ذات نه خبره ما ته پرېږده, دا ستاسو کار نه دی برابروالی راوستل, دا ما تاسو کې قبیلی تاسو کې قومونه تاسو کې اوچت تاسو کې لاندې تاسو کې خدمتگار تاسو کې حاکم دا ما ګرځولی دی او د دې پیسلام ما تفرید د ته پلاس کې ماخلا. وکذالک اوحینا الیک اوم دغه رنگی وهی کړی د منګه ته قرآنن د قرآن چې د لستو کتاب دی. والذین اتخذوا کسان چې وینول من دونه اولیاء الله بغیر د الله نه دوستان, الله تعالی چې دی حفیظ علیهم حفیظ دی په دیوانه حفاظت کوونکی دی په دیوانه نگبان دی په دیوانه و ما انت علیهم بوکیل نه ته په دیوانه ذمہ دار. وکذالک اوحینا الیک هم دغه رنگی وحی وکړه مونږ ته ته قران عربیان د قران چې د لستو کتاب دی لولو بیخه دغه سی بینه پریدو خو په معنا په تفسیر عربیان پاربای په واضح حجبه کې لتون ذرا ام القرا دی د پارا چې ویری هغه مور د کلو مکی والا ومن حولها اواج غیر چا پیر د دینه چټوله دنیا ته مراد ده. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه او یری دروازه د جمع کیدونا چې نشته د شک پای کی چې روز د قیامت ته فریق فی الجنه یو ډله په جنت کی او فریق فی الصغیر او یو ډله په اور کی وی. ولو شاء الله کچری خو خو د الله تبارک وتعالى لجعلهم امه واحده نغرزول به دی لره ټولګي یو ولکن يدخل من يشاء في رحمتي لكن داخلي هغه څوک چې خوخی شي په خپل رحمت کې خپل مهربانۍ کې. وظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او ظالمان چې دي نبوي دي لره څوک معاون او نو امدادي. ام اتخذوا من دونه اولياء آیا ونیول دي بغیر د الله نه نور مددګاران. فالله هو الولي الله تعالی چې دي د الله دي معاون. وهو يحيي الموتى ودا الله جندي کوي مړي. وهو على كل شيء قدير ودا الله پر یو شی زمانه قدرت لرون کړي. ومختلفتم فيه من شيء او اغه چې خلاف کوي تاسو پاغه کې د سمسلینا د سسیزنا فحكمه الى الله نولټ وي حکم د دې په کتاب د الله تعالی کې. ذالکم الله ربي دا تاسو الله چې دی ربی رب زما دے علی توکلتو پدی اللہ تعالی باندې زان سپارم. ویلیونی پدی اللہ باندې ز اعتماد کوم توکل کوم. ویلیونی بودی اللہ تزرا گرزم فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کی د اسمانونو د زمکو دی. جعل لکم من انفسکم ازواجا وی گرزول د نفسونو استاسونه جوړی. ومن الانعام ازواجا او د سارونه جوړی. یزرعوکم فی پیدا کئی تاسو په دې حالت کې. لیس کمثلی شیء نشته دې په مثل د الله باندې سیز. وهو السمیع البصیر او د الله اوریدونکې لیدونکې دې داغونه لیدل داغونه اوریدل څوک کولی شي. له مقالید السماوات والارض دې الله سکه چابیانې د اسمانونو او د ځمکې دي. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کولا وی پراه کئی رزق چال رئی چی خوخ شی او کمی او اندازہ کئی. انہو دا اللہ تعالی چی دے بکل شیئن علیم پاریو شیز بانے فو دے.